जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले मलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमन्निनाद बड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणि विधूसरम्भिपीठभू भुजङ्ग राजमालय निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धु शेखर ललाट चत्वरज्जलद्धनं जय स्फुलिङ्ग वाणि पीत पञ्च सायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु न कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वला धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पञ्च सायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रस प्रवाह माधुरी विजृम्भणाम दुव्रतम् मरान्तकम् पुरान्तकम् भवान्तकम् मखान्तकम् गजान्तकान्तकान्तकम् तमन्तकान्तकम् भजे जयत्वदप्रभिभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वस विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाढिमिद्धिमिद्धिमिद्धनन्मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव त्रिषद्विचित्र तल्पयोर्भुजङ्ग मौक्तिकस्रजो गरिष्ठ रत्न लुष्टयो सुरिद्विपक्ष पक्षयो त्रिणारबिन्दु चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्ति कदा सदा शिवम् भजाम्यहम् लोल पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शम्भु पूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखी प्रददाति शम्भु इति श्री रावण विरचितं शिव तांडव स्तोत्रं संपूर्णम् कृष्णा कृष्णा